co z nábe sálo, turkel gajdyšu. Un pierateš gaismas saldis kūpstišu. Nācu uz nāves salu, tur tev gaidišu. Un pierateš gaismas saldis kūpstišu. Un pierateš gaismas saldis kūpstišu. Zīlas tavas acis, skaidra tavas sirds, sārti tavi vaigi rožu lūpiņās. Zīlas tavas acis, skaidra tavas sirds, sārti tavi vaigi rožu lūpiņās. Sārti tavi vaigi rožu lūpiņas. Nav vēl pusnakts pāri, zēns jau kaujā krīt. Un pie koka krūstā meitens gauži raud. Nav vēl pusnakts pāri, zēns jau kaujā krīt. Un pie koka krūstā meitens gauži raud. Un pie koka krūstā meitens gauži raud. Un pierateš gaismas saldis kūpstišu. Nācu uz nāves salu, kur tev gaidišu. Un pierateš gaismas saldis kūpstišu.